dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Lockdown od dziś na Pomorzu. W całym województwie zaostrzone zostają ograniczenia epidemiczne. Prawie 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w piątek, zmarło 351 osób. W całym kraju powiększana jest liczba łóżek w szpitalach dla zakażonych COVID-19. Lockdown na Pomorzu. Od dziś w całym województwie obowiązują takie same obostrzenia, jakie rząd prowadził na Warmii i Mazurach. Zamknięte zostają placówki kulturalne, galerie handlowe czy baseny, a uczniowie od poniedziałku uczą się hybrydowo. Prognozy na najbliższe dni wskazują, że dalej w całym kraju będzie rosła liczba zakażeń koronawirusem. Wczoraj potwierdzono 18 775 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 351 osób. Zajętych jest teraz około 70% łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. W tym tygodniu uruchomiono 2000 nowych miejsc w szpitalach i baza jest dalej zwiększana, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przeciągu tego tygodnia uruchomionych zostanie około 4,5 tysiąca łóżek, z czego 1500 to będą łóżka w szpitalach tymczasowych i około 420 łóżek respiratorowych. 18 marca to najnowszy termin uruchomienia szpitala tymczasowego w Radomiu. W budynku trwają odbiory techniczne. Po wpisaniu placówki do rejestru przez wojewodę mazowieckiego rozstawiony zostanie sprzęt, a potem pojawią się pierwsi pacjenci. Funkcję szpitala tymczasowego pełnić będzie Radomskie Centrum Rehabilitacji. Obiekt przekazał samorząd, ale za prace adaptacyjne i zakup wyposażenia odpowiedzialny jest totalizator sportowy, przypomina Andrzej Cieślik, pełnomocnik ministra zdrowia, pełniący też obowiązki dyrektora szpitala. Dopiero możemy przejąć sprzęt do użytkowania przekazany nam przez totalizator sportowy w momencie, jak szpital tymczasowy będzie szpitalem aktywnym. Podamy wojewodzie prawdopodobnie daty 18 marzec. W szpitalu tymczasowym ma być 100 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W południe uczczono minutą ciszy ofiary pandemii. Wczoraj minął rok od pierwszego śmiertelnego przypadku koronawirusa w kraju. W Łodzi o 12 z okien magistratu powinna zabrzmieć prząśniczka. W symbolicznym geście hejnał opóźniono o minutę. Hołd ofiarom koronawirusa złożyła też łódzka Straż Miejska, włączając sygnały świetlne. Na chwilę zatrzymali się przechodnie, mówi rzecznik prezydenta Łodzi Marcin Masłowski. Przypomina nam, z jak poważną epidemią mimo upływu roku wciąż mamy do czynienia i obyśmy się jak najszybciej wszyscy zaszczepili i uzyskali tą zbiorową odporność. Żeby uczcić tych, co zmarli, no, taka niespodziewana choroba. Wszyscy chorujemy, szczepimy się, a nie wiemy co jutro. Tego typu inicjatywy zawsze są cenne, to znaczy, że pamiętamy o ludziach. Przez rok pandemii w Polsce zmarło ponad 46 tysięcy osób. Prezydent Andrzej Duda powołał zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie legislacji dotyczącej wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Zespołem będzie kierował profesor Piotr Kruszyński, a sekretarzem zespołu został prezydencki doradca Paweł Mucha. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk. Są konstytucjonaliści, praktycy, przedstawiciele środowisk politycznych i prawniczych. Doradca prezydenta Paweł Mucha zwracał uwagę, że główną bolączką wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań. Dlatego sędziowie pokoju będą się zajmować drobniejszymi sprawami. Kwestia odpowiedniego podziału i przypisania tych spraw to jest kwestia skrócenia czasu na oczekiwanie na rozstrzygnięcie we wszystkich rodzajach spraw. Profesor Piotr Kruszyński powiedział, że sędzia pokoju będzie musiał mieć odpowiednie kwalifikacje. Wystarczy, jeżeli to będzie prawnik, oczywiście z odpowiednim stażem, no nie może być tak, że dzisiaj Jan Kowalski zdał egzamin magisterski, od jutra już jest sędzią pokoju. Musi mieć odpowiedni staż, odpowiednie przygotowanie. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na przyszły tydzień. Sylwia Białek, Polskie Radio. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje dziennikarz motoryzacyjny Aleksander Żyzny, przez lata związany z radiem kierowców programu Pierwszego Polskiego Radia. Miał 74 lata. Henryk Gawódź, prezes Autoklubu Dziennikarzy Polskich, wspomina zmarłego jako wspaniałego człowieka. Nie chcę opowiadać, jakim był dziennikarzem. To wiedzą wszyscy, którzy słyszeli jego charakterystyczny, spokojny głos na antenie Radia Kierowców i czytali jego teksty w prasie motoryzacyjnej. Miałem ten zaszczyt, że współpracowaliśmy z Olkiem przez ostatnie 20 lat w Autoklubie Dziennikarzy Polskich. Był wspaniałym kolegą i przyjacielem.

9 minut po godzinie 6. Można podpisywać listę obecności piotr.firan@polskieradio.pl. Pozostałe komunikatory, o nich nieco później. Proszę Państwa, co w programie? Jeśli chodzi o podróżowanie, to nic się nie zmieniło, ale może warto planować. My w każdą sobotę odwiedzamy inne nieoczywiste lokalizacje z podróżnikiem Jackiem Stasińskim. Dzisiaj także odwiedzimy bardzo urokliwe miasto, które nie jest na liście priorytetów, jeśli chodzi o zwiedzanie. Co poza tym, już w niedzielę rozdanie nagród Grammy. Galę będzie można oglądać w nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 1 czasu polskiego. Kto wystąpi i jak będzie wyglądać tegoroczna uroczystość, o tym opowie nam Jan Pachlowski. A już za moment Kuba Jamrozek i jego goście opowiedzą o wielkim słowiańskim grodzie, który powstanie na Podkarpaciu. Ghost.

My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals, royals. It's the one in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. Tysięcy gości rocznie. To marzenie twórców powstającego właśnie na 7 hektarach słoweńskiego skansenu. Będzie to miejsce dla miłośników kultury, historii i natury. Strzegocice to niewielka wieś na Podkarpaciu. To właśnie tam powstać ma największy gród słowiański w Europie. Trwają przygotowania do budowy pierwszych chat z ogromnych drewnianych bali. Naszym głównym celem będzie budowa wielkiego słowiańskiego grodu, który będzie miał wysokie wały usypane z ziemi, kilka pierścieni podgrodzi i to będzie ewenement na skalę europejską, bo tak dużej rekonstrukcji nigdzie nie ma w Europie. Piotr Ziemowit-Kamiński, szef Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera. I tam będziemy starali się, tak wiernie jak to jest możliwe, odwzorować życie naszych przodków sprzed 1000 lat. W samym grodzie tym dużym będzie około 30 chat, plus ta osada, którą teraz wybudujemy, też pozostanie jako taka osada przygrodowa. Tutaj będzie około 10 chat. Do tego będzie jeszcze mała osada rybacka i różne inne budynki związane ze zwierzętami, które tam też będziemy hodować, więc w sumie około 50 budynków planujemy postawić. Nie zabraknie też zagrody dla zwierząt raz dawnych, a także warzyw i zbóż, które będą uprawiane na okolicznych polach. Turyści będą mogli również odwiedzić sad ze starymi odmianami owocowych drzew. A biorąc pod uwagę fakt, że w sąsiedztwie grodu jest zalew, miłośnicy słowiańszczyzny chcą odtworzyć dawną osadę rybacką. Chcemy też zrekonstruować w pełni rybołówstwo średniowieczne i planujemy budować łodzie. Mamy już specjalistów, którzy znają się na budowie łodzi drewnianych i będziemy razem z nimi rekonstruować właśnie słowiańskie łodzie. Bo są znaleziska też na Bałtyku oczywiście, ale pozostałości są wiadomo, jak te łodzie słowiańskie wyglądały. Budowa największego grodu słowiańskiego w Europie ma też jeden edukacyjny cel. To, żeby ludziom przekazać doświadczenia namacalne. Będziemy zobaczyć na własnej skórze, jak ci nasi przodkowie żyli, jak to rzeczywiście wyglądało, bo wiele osób ma bardzo albo wyidealizowany obraz tego, jak to wyglądało dawniej, albo też wiele osób ma obraz taki bardzo nieprawdziwy, to znaczy nawet nie wiedzą, że Słowianie używali żelazo czy jeździli konno. Często spotykamy się w naszej działalności z takim czymś, że rodzice nawet mówią dzieciom, zobacz, Słowianie oni robili z kamienia sobie i biegali za dzikami, prawda? A oczywiście tak to nie wyglądało i dlatego chcemy właśnie pokazać w bardzo szerokim spektrum, jak od rolnictwa, poprzez rzemiosło, poprzez sztukę wojenną to życie Słowian wyglądało. Turnieje, warsztaty i lekcje historii. Tego w Strzegocicach na pewno nie zabraknie.

Aż trudno wierzyć, że już światło za oknem. Pan Jan jest z nami, pan Stefan z Wiednia. Także witamy bardzo serdecznie. Sprawdźmy, co w pogodzie. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Po południu i wieczorem na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 8 w centrum i nad morzem, do 11 na Śląsku i w Małopolsce. Dzisiaj może być wietrznie w całym kraju, a nad morzem porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Jest taki zwyczaj, że o poranku jeszcze przed godziną siódmą podróżujemy w nieoczywiste miejsca. Dzisiaj także wybraliśmy dla Państwa miejsca, w które warto pojechać, kiedy podróżowanie będzie już nieco mniej skomplikowane. Naszym przewodnikiem jest obieży świat Jacek Stasiński. Za moment Hiszpania. 23 minuty pozostały do siódmej. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Czas rozpocząć poranne zwiedzanie. Naszym przewodnikiem jest Jacek Stasiński. Może gitary podpowiedzą Państwu nieco więcej o miejscu, do którego dziś zmierzamy. Zgodnie z naszą tradycją, poza utartymi szlakami, pojedziemy do stolicy Hiszpanii, ale starej stolicy Hiszpanii, czyli wybierzemy się do leżącego 70 km od Madrytu, przepięknego miasta Toledo. Toledo właściwie założyli Rzymianie, ale stołeczność swoją zaczęła w VII wieku, kiedy stała się stolicą państwa wizygockiego. Natomiast później miasto stało się częścią kalifatu kordobańskiego, także mamy wpływy muzułmańskie i można powiedzieć, że jest to miasto trzech kultur, bo w mieście mamy dwie piękne synagogi, mamy meczety, mamy katedrę Najświętszej Marii Panny. Czyli można powiedzieć, że Toledo jest takim Krakowem. Właściwie tak. Tam problem był z tym, że miasto nie można było bardziej rozbudować, bo miasto jest położone na zakolu Tagu, pięknie położone na wzgórzu. Natomiast to też ograniczało rozbudowę miasta, więc w momencie, kiedy wrogowie zewnętrzni przestali zagrażać Hiszpanii, królowie hiszpańscy stwierdzili, że zbudują nową stolicę, tak jak u nas przenieśli stolicę do Warszawy, tak powstał Madryt i obecna stolica. Natomiast dzięki temu, że wymieszały się te kultury i powierzchnia, na której miasto powstało, jest niewielka, spowodowały, że rzeczywiście jedną z większych atrakcji jest właśnie poruszanie się takim labiryntem wąskich uliczek toledańskich. Także właściwie można się tam zgubić i szybko znaleźć. prędzej czy później wyjdziemy na jakimś placu, z którego już mamy rozeznanie, gdzie jesteśmy. Takim głównym placem oczywiście jest plac katedralny. Jak dużo czasu warto zarezerwować na zwiedzanie Toledo? Dobrze by było posiedzieć tam dłużej, czyli spędzić co najmniej jedną noc, bo wszyscy przyjeżdżałem tam na jeden dzień, bo właściwie z Madrytu w pół godziny można dojechać, natomiast atmosfera Toledo dopiero jest piękna o zachodzie słońca. Kiedy te tłumy turystów opuszczają miasto, kiedy pójdzie się na mury obronne albo na most, albo zejdzie się w dół nad tak i spojrzy się na miasto z perspektywy, rzeczywiście ono wygląda wtedy bajkowo. Spędziłem tam jedną z najbardziej niezwykłych nocy podczas swoich wielu podróży. Było to jeszcze w czasach studenckich, kiedy z moją przyjaciółką Joasią wybraliśmy się właśnie z Madrytu do Toledo. Nie zdążyliśmy na ostatni pociąg i stwierdziliśmy, że zanocujemy. No oczywiście kwestia budżetu, tak, jako studenci. Szukaliśmy jakiegoś sensownego miejsca, niczego nie znaleźliśmy. Poszliśmy na mury obronne. Najpiękniejsza noc w Toledo, jaką sobie można wymarzyć. Na murach obronnych, na jednej z baszt, pod rozgwieżdżonym niebem, widok na Toledo, gwiazdy, naprawdę lepiej być nie może. Wrócimy jeszcze do Toledo, to w sprawie smaków i potraw, których warto spróbować, będąc w byłej hiszpańskiej stolicy. Sometimes far too long. Dzisiaj nieco na uboczu, a w wiekach średnich Toledo było tak znane jak dziś Nowy Jork. Od tego czasu sporo się zmieniło. Czego warto spróbować w Toledo? Przenieśmy się do Hiszpanii, opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Jeżeli chodzi o Toledo, z tym miastem związana jest historia marcepana. Także jeżeli będziecie w Toledo, koniecznie trzeba spróbować marcepana, bo on jest on najlepszy. Ale jeszcze jedną ciekawą potrawą związaną z Toledo jest carcamusa toledana. Carcamas to są zgredzi starcy, musas, oczywiście muzy tych zgredów. Także można powiedzieć, że jest to taka potrawa, która była serwowana w jednej restauracji, gdzie przychodzili właśnie starcy toledańscy i przychodziły piękne młode dziewczyny. I ci starcy i te młode dziewczyny zajadały się właśnie tą wieprzowiną, która jest robiona na bazie mięsa wieprzowego, duszonego w białym winie, z dodatkiem przypraw. I jest to rzeczywiście lokalna potrawa, bez której nie można wyjechać z Toledo, jeżeli nie spróbujecie. Mam nadzieję, że apetyt na zwiedzanie jest, a za tydzień kolejna odsłona porannych podróży. Zdradzę, że wybierzemy się do Skandynawii. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Sobota to dzień odpoczynku. Co Państwo planują? Co z regeneracją w weekend? Proszę dawać znać. Nasz numer SMS-owy do dyspozycji. Numer 71335. Przypominam, dzisiaj o sposobach na odpoczynek i regenerację porozmawiamy nieco później. Po ósmej gość i na oddychaniu się skupimy. To, co przez całe życie nam towarzyszy, proszę Państwa. My zbliżamy się do godziny siódmej. Krzysztof Zyblewski zaprezentuje najnowsze informacje punktualnie, a my dzisiaj także o rozdaniu nagród Grammy. Billie Eilish w zeszłym roku odbierana była jako ta, która zdeklasowała konkurencję. Jan Pachlowski jest w Stanach Zjednoczonych i przygląda się przygotowaniom do gali. Będzie ją można obserwować w Polsce w niedzielę. Z niedzieli na poniedziałek o pierwszej w nocy, a my w ramach Przedsmaku połączymy się z Janem. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Let's go.